Μια πιο βαριά έκφραση, το τονίζω. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992, και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει, για να το πούμε με απλά ελληνικά, ότι στην πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, you're my heart grew light, and it's all worth seeing you to me. Πρόκειται για μια πρόστιχη πράξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερη από την ίδια την πράξη της υποχωρήσεως. Είναι παλιά όλα αυτά, όταν ήταν στο Λάος, τότε που ο Καραμαλής έθεσε το βέτο το 2008 πάνω εκεί στη Βουκουρέστη. Αντιδρούσε τότε το Λάος, αντιδρούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά τα έλεγε τότε. Τέσσερις μέρες πριν δίνει μία συνέντευξη, προχτές 26 του μήνα. Γιατί τώρα ξαφνικά, 10 χρόνια μετά, μόλις ακούστηκε η περίπτωση συνθέτου ονομασίας, χωρίς κομματική ομπρέλα, χωρίς λεφτά, χωρίς υποστήριξη, χωρίς τίποτα, βάζετε και 500.000. Ξέρετε ποια είναι η μόνη λογική εξήγηση? Γιατί το 2008 ο ελληνικός λαός είχε εμπιστοσύνη στον Κώστα Καραμαλή. Ξέρετε τι έλεγε ο ελληνικός λαός μέσα του? Ο Μακεδόνα, ξέρετε τι έλεγε μέσα του 8? Αποκλείεται ο Καραμαλής να κάνει κάτι θα βλάψει στη Μακεδονία. Και επειδή είχε εμπιστοσύνη μέσα του στον Κώστα Καραμαλή, γι' αυτό και δεν κατέβηκε στους δρόμους. Για να του δώσει την ευχαίρεια να κάνει τους χειρισμούς του, οι οποίοι απέβησαν και υποφελία της Ελλάδας. Ίδιο άτομο, ίδιο πρόσωπο, τότε και τώρα, για ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει άποψη. Γιατί αν θεωρείς ότι ο Καραμαλής πρόδωσε το 2008 ή στην οποιαδήποτε φάση πρόδωσε το Μακεδονικό, τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις 10 χρόνια μετά ότι δεν πρόδωσε το Μακεδονικό? Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Μακεδονικό? Τώρα γίνονται, αν θα γίνουν, κάποιες αλλαγές. Και δεν έχει αλλάξει και η στάση του Καραμαλή στο συγκεκριμένο θέμα. Πώς να αλλάξει, αφού δεν μιλάει ο Καραμαλής? Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να εκφραστεί αυτή η αλλαγή. Λεπτομέρειες της όμορφης πολιτικής ζωής του τόπου. Με αυτά και με αυτά ξέρω ότι μερικοί βάζετε τα κλάματα. Άντεξα 40 χρόνια σκοτάδι και τώρα έρχεται ένα φως εκτυφλωτικό. Ένα φως όμως που πρέπει να το τιμήσουμε. Δεν πρέπει το φως αυτό να σβήσει. Πρέπει να μείνει αναμένο και συνέχεια να ενδυναμώνεται. Και για να μένει το φως ενδυναμωμένο δεν φτάνει μόνο του αρχηγού η θέληση. Χρειάζεται η βοήθεια όλων σας. Χρειάζεται η βοήθεια όλων σας. Λεβέντη μου, αϊτέ μου, τι έπεφες, τι σου κανέν! Χρειάζεται η βοήθεια όλων σας. Αϊτέ μου, τι έπεφες, τι σου κανέν! Ποιοι σε βαριοπληγώσαν! Μαζέψου, Χρυσή μου, δεν είμαστε στο εσύ. Εσύ τα φταίς, Μοριόλα! Πονάς, φεγγάρι μου! Το φεγγάρι μας είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος έκοψε την πίτα χτες. Οπότε με το που μάθαμε ότι κόβει την πίτα, ξέραμε πόσες φορές θα κλάψει, τι ακριβώς θα πει. Έχει δώσει υλικό για μια-δυο εκπομπές. Σήμερα θα έχουμε και κάτι ταρίφες μετά το πρώτο μέρος του λαού. Θα τους έχουμε εδώ στο στούντιο, γιατί αύριο έχουν κινητοποίηση. Οπότε δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα σήμερα. Θα ακούσουμε όμως για τους ταρίφες θέματα σωστά. Δυναμώστε όλοι εσείς που είστε στα κίτρινα αυτοκίνητα. Και τώρα και σε λίγο, όταν έρθουν οι συνάδελφοί σας εδώ. Τα κλάματα όμως ήταν δεδομένα. Βγαίνει και ο Παπαχριστόπουλος, στέλεχος στον ΑΝΕΛ, και κάνει την εξής δήλωση. Είμαι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και σας λέω ότι δεν έχω καμία κόντρα με κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πολύ καλές σχέσεις και εγώ και ο πρόεδρος. Εσείς. Κάντε λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο να πέσει η κυβέρνηση. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Όχι στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο. Το ύφος του κυρίου Παπαχριστόπουλου εδώ είναι προς τους δημοσιογράφους και προς το λαό δηλαδή. Μας διαβεβαιώνει με τη φράση ούτε μία στο δισεκατομμύριο ότι δεν θα αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση, άρα δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Περίτω, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν υπήρχε πιθανότητα ο Καμένος και οι υπόλοιποι να φύγουν από την καρέκλα. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Κακώς πασχίζει ο κύριος Παπαχριστόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι των ΑΝΕΛ, παρά το Σαματά και το αλληλοβρυσίδι, πρωτοφανές για κυβερνητικό σχηματισμό που ρίχνουν τις τελευταίες μέρες, με αφορμή το μακεδονικό, δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι πρόκειται αυτοί να πέσουν. Εκλογές θα γίνουν. Μπορεί να χάσουν, θα μείνουν στις καρέκλες μέσα εκεί στα δωμάτια να καμώνονται τους υπουργούς. Και συμβαίνουν αυτά ενώ η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπαλαούρα, το βουλευτή, σκληραίνει σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Λοιπόν, επίσης. Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Μπαλαούρα. Να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Να πάρουμε κάτι από αυτή την κυβέρνηση. Όλο μας παίρνει συνέχεια, όποτε μπορεί και με όποιο τρόπο. Τους έχουν εκβιάσει ξένοι, ναι. Αλλά να πάρουμε και κάτι, και ακούσατε εδώ τον κύριο Μπαλαούρα, πολύ σωστά τα θέτει τα θέματα. Προφανώς απευθυνθείτε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βγάλετε μια άκρη. Πάμε να ακούσουμε αποκαλύψεις και άλλες για τους προδότες, αυτούς που έθεσαν και καλά το βέτο το 2008 για το Σκοπιανό Μακεδονικό. Αλλά τώρα ευτυχώς που βρέθηκε κάποιος και τους αποκαλύπτει. Και όσο εμείς, Λεωνίδα, μου ασχολούμαστε με αυτές τις ανοησίες, με κάτι άχρηστους υπουργούς στην Πακογιάννη, η γυναίκα αυτή είναι εθνικά επικίνδυνη. Νομίζω τα λέω εγώ. Για δείξε με αυτό το πρώτο θέμα το δημοσίευμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι εθνικά επικίνδυνη ως υπουργός εξωτερικών. Την πάτε στο διάολο όλοι σας. Είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη, την ακούσαμε εδώ, να εύχεται σε όλους αυτούς που της λένε όλα αυτά. Παλιές δηλώσεις του Αδόνιδος ξεθάφτηκαν, λογικό είναι γιατί μιλάει πάρα πολύ και έχει πει τα πάντα κι αυτός. Οπότε λογικό είναι να κοντράρουν με τις σημερινές δηλώσεις, στάση, θέση του Αδόνιδος στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη, λίγο στο ψυγείο, αλλά όμως είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Στο ίδιο κόμμα έχουν περάσει 7 λεπτά από το πρώτο κλάμα, ακολουθεί το δεύτερο. Αλλιώς αρνείται η Χρυσή Αυγή να δώσει τη λέξη Χρυσή Αυγή με πατριδοκαπηλεία, και αλλιώς η Ένωση Κεντρών με τον αγνό, τον πατριωτισμό του πλαστήρα, του Γεώργιου Παπανδρέου, του Γεώργιου Μαύρου και του Ιωάννη Ζίγδη. Του Γεώργιου Μαύρου και του Ιωάννη Ζίγδη. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι σαν το Ζίγδι το τελευταίο, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ, μας άρεσε και μας αρέσει, γιατί είναι από τα καλύτερα έτσι, ξεσπάσματα, κυλάει ένα δάκρυ όταν λέει για τον ελληνικό, όχι τον καφέ, το έχουμε ξαναπεί, τον λαό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα, πάρτε πείτε, για το συλλαλητήριο, για όλα τα υπόλοιπα, για οτιδήποτε θεωρούμε ελληνικό, για την πατρίδα μας, την πατρίδα των άλλων. Να γίνει συζήτηση, ζήμωση όπως λέμε, ιδεολογική αντιπαράθεση. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν γίνεται με τους άλλους, τους σωστούς και ανδεδειγμένους. Μπορείτε να στείλετε και με άλλο τρόπο μήνυμα, τα βλέπουμε. Με κινητό, γράφετε ρί, αλλά αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή λόγω και του Μακεδονικού, λόγω του Λεβέντη, σας λείπει ο Τσίπρας, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Έχουμε ένα τραγούδι, ο συνάδελφος, ειδικός μουσικοσυνθέτης, παλιά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λέγανε Τσίκ Ναγκασιάν, στίχη, ερμηνεία, ενορχήστρωση, όλα λοιπόν αυτά μαζί, Γιώργος Τσαλικίδης. Ακούστε τώρα την ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ενός νεαρού πρωθυπουργού από τη Νότια Ευρώπη. Απόγονου του Αντρέα του Παπανδρέα, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές οι βουλές της πραγματικότητας και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στην Αθήνα, στην Κυψέλη, μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένα παλικάρι ελαφρώς αριστερό. Είχε ύφος, είχε πόζα, είχε λίγο σεξ απειλ και είχε χτίσει κούτσα κούτσα του αντάρτη το προφίλ. Στα Ευρώπα, στις Βρυξέλλες, στην κοιτίδα του ευρώ ποντάρε να έρθει άσος και του έκατσε ζερό. Έδωσε το μαγαζάκι, έδωσε και τα κλειδιά. Πάλι κλαίνε πικραμένα της Ελλάδος τα παιδιά. Στην πλατεία του Κλαθμόνος έπειτα κάποια βραδιά με τον πιο καμένο τύπο ήπιε μαύρη τσικουδιά. Κύλησε νερό στα βλάκι, στράφηκε προς τα δεξιά και νιώθε μες στην ψυχή του πότε πότε μοναξιά. Στη Λαμία, στη Σιτία, έξω από τον ορχόμενο κυνηγούν τον αποστάτη να το βιάσουν ζωντανό. Νικημένο μου ξεφτέρι, νικημένο μου γιαυρί, άλλοι γίνονται μεγάλοι, άλλοι μένουνε μικροί. Καληνύχτα Αλέξη. Αυτός ο καπιταλισμός δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Λοιπόν, επίσης, ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Μπαλάουρα. Να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Τρέξτε, τρέξτε. Ό,τι πάρετε, καλό είναι. Αυτό έχει να δώσει, αυτό θα δώσει. Θα μπορούσε να μην τα έδινε ούτε αυτά. Άλλες κυβερνήσεις, για παράδειγμα, δεν είχαν δώσει ούτε αυτά. Μια κυβέρνηση βρέθηκε να το κάνει. Μην την πέσουμε από πάνω, να το εκτιμήσουμε αυτό, γιατί έχει αρχίσει το πλεόνασμα και αποδίδει από το πλεόνασμα αυτά που θα μοιράσει ο Μπαλαούρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο Κυριάκος περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάτι νόμους. Πάει μια κυρία δίπλα και του λέει: είστε πολύ καλύτερος από κοντά. Τώρα τι να πεις για αυτή την κυρία που βλέπει καλύτερο τον Κυριάκο από κοντά από ό,τι τον βλέπει στην τηλεόραση. Και απαντά ο Κυριάκος. Σε αδική τηλεόραση. Θα το λες, σε παρακαλώ. Θέλω να το πει σε όλες τις φίλες σου, εντάξει. Ο Κυριάκος το πιστεύει αυτό, γιατί του λέει η κυρία σε αδική τηλεόραση. Λέει ναι, να το λες όμως αυτό και στις φίλες σου. Θα πιάσουν ωραία κουβέντα με τις φίλες της. Όντως τον αδική τηλεόραση. Τον αδική ο φακός γενικότερα. Τον αδική ο φακός γενικότερα. 9 στις 10 φωτογραφίες είναι αυτές που ξέρουμε όλοι και τον έχουν σημαδέψει. Και μας έχουν σημαδέψει. Λαός, μέρος Α. Σε άκουσα που είπε σε έναν ακροατή ότι ναι, ωραία αυτό, αλλά δεν είδα για κανένα συλλαλητήριο για τον έμφυα, για τα μνημόνια, για τους κομμένους μισθούς. Και σωστά, απλά κάνεις ένα λάθος. Έγινε τέτοιο συλλαλητήριο, κάψαν τη Μαρφίν, κάψαν τα. Πότε, γιατί έχουμε 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, πότε έγινε αυτό. Το 10, νομίζω. Έχουμε 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε 2018. Ωραία, συμφωνώ. Πότε έγινε αυτό, γίνεται δηλαδή. Το 10 είχαμε έμφυα, είχαμε ΕΦΚΑ. Είχαμε έμφυα, ΕΦΚΑ δεν είχαμε. Έμφυα. Όχι, έμφυα δεν είχαμε, έμπαινε έμφυα σιγά σιγά. ΕΦΚΑ δεν είχαμε. Όχι. Είχαμε 24 ΦΠΑ. Αλλά ξέρεις τι, άμα έγινε το 2010, καλώς. Δεν είναι για κάθε τρεις και λίγο αυτά. Παρακαλώ. Σκοπιανή ντροπή. Ένα συλλαλητήριο για τους χιλιάδες νέους που είναι στο εξωτερικό. Και αυτό. Και είναι όσο η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδιά. Όχι για το όνομα, γιατί το όνομα είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Το όνομα, ναι, το όνομα. Ναι. Περάσανε 10 χρόνια, δεν το είχαμε ξεχάσει. Τα είχε πει ο Μητσοτάκης. Αντίθετα. Ναι. Αλλά το όνομα είναι πολύ σημαντικό. Μάλλον το όνομα είναι πιο εθνικό θέμα. Είναι πιο εθνικό θέμα από την καταπάτηση όλων των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας. Είναι πιο εθνικό θέμα ένα όνομα. Όλα τα άλλα τι είναι τώρα, σιγά. Από αυτούς που είναι στους κάδους και τρώνε από τα σκουπίδια. Είναι και αυτό δεν είναι εθνικό θέμα. Δηλαδή είναι οκ να είσαι Έλληνας, ρε παιδί μου, που στα έχουν γαμίσει όλα. Ακριβώς. Αλλά να έχεις το όνομά σου. Αλλά κατά την ουσία τίποτα. Όχι το όνομά μου, να έχω τη βιτρίνα. Τη βιτρίνα, γιατί, αυτό είναι. Αλλά κατά την ουσία τίποτα. Τι αξιοπρέπειες, σεβασμός, δικαιώματα τώρα. Τι σημασία έχουν αυτά. Ακριβώς. Έλληνας είσαι άμα κατεφημισμών. Ναι. Ντροπή σα, ρε σκοπιά. Δεν μου λες, ρε φίλε μου, τι ζωή τραβάς με τη Μακεδονία. Εγώ? Ναι, εσύ. Εσύ τι ζωή τραβάς με τη Μακεδονία. Σας γαμάνε οι Μακεδόνες, δεν το καταλαβαίνω. Α, δεν ξέρω εσάς. Σας γαμάνε οι Μακεδόνες. Δεν ξέρω εσάς. Με τη Μακεδονία. Μα πώς μιλάτε έτσι, κύριε, το ποιόν σας είναι γνωστό. Λέα, του λέω εγώ. Άντε και γάμισε το φινάλε. Χρυσαυγητάκος. Χρυσαυγητάκος. Μα πώς μιλάτε έτσι, κύριε, είστε πολύ Έλληνας. Πόσο παίρνετε για να είστε Έλληνας? Πόσο πληρώνεις, πόσο πάει τα ρήφα του επαγγελματία Έλληνα? Άτομα που βάζουν κρέα στον πάγο τους. Ένας από αυτούς. Από αυτούς είστε, καλέ ντροπή, δεν τρέπεστε. Αν τέλος πάντων έχει νομιμοποιηθεί, μην αγχώνεστε, δεν ασκράξει η κοινωνία. Πώς γυαλίζετε την καραφλούλα? Την καραφλούλα πώς τη γυαλίζετε? Πόσο παίρνετε για επαγγελματία Έλληνας, πείτε μου την ταρήφα. Ναι. Καλά, πόσο μάλλον και εσύ είμαστε ρε που θύμισε οι Έλληνες. Σε τι, σε κιλά, σε τι θες να σου πω? Σε τόνους μάλλον πες. Αλωνίσου ή τους άλλους. Μας έχουν ξεκοπιάσει τη ζωή, μας γαμάνε κάθε μέρα. Έχουν μπουκάρει στις ζωές μας και μας έχουν κάνει μπουρδέλο και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Και τώρα, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το θέμα, έτσι. Κάποιος γουστάρει, αυτό το θεωρεί σοβαρό, και θα μαζευτούν 1 εκατομμύριο να πούμε μαλάκες για να φωνάζουμε για το όνομα και να μην φωνάζουμε για το γάμιση που θα φάμε μεθαύριο. Ας πούμε τη Δευτέρα μετά το όνομα, θα συνεχίσει το γάμιση. Και γι' αυτό δεν άνοιξε ρουθούνη ποτέ. Και μαζευόμαστε τώρα να πούμε και λένε για 1 εκατομμύριο κόσμο για το όνομα. Αυτό μπούτσαμε το όνομα να μου καλυτερέψει μια ζωή από το σπίτι του. Τι μαλάκες είναι αυτοί, ρε. Πέστε να μην τα λέω εγώ. Πάντως, κύριε, κάνετε λάθος. Το όνομα έχει σημασία, είναι η ιστορία μας, είναι τα εδάφη μας. Το λέω για να μην πούνε ότι δεν περασπίστηκα κιόλα, λοιπόν. Καλά κάνουν αυτοί που το γουστάρουν να κατεβούνε. Εγώ δεν λέω να μην κατεβούνε. Κατέβα όμως και για το γάμι που θα φας μεθαύριο. Μετά το όνομα. Αυτά δεν έχει. Εκεί δεν, λυπάμαι, εκεί δεν πάει καλά. Κατέβα για τον έμφυα, κατέβα για τα σχολεία, κατέβα για τα νοσοκομεία, κατέβα για την πουτάνα την παιδεία. Κατέβα για όλα, ρε πούστη. Αυτά είναι δεδομένο ότι είναι λυμένα, γι' αυτό. Ναι. Πανάρας ο τουρκοφάγος. Συγχαρητήρια, παιδιά, για την εκπομπή σας. Ακούω χρόνια. Η σημερινή είναι το κάτι άλλο. Χίλια συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Δεν είναι λίγο ανθεληνική? Όχι, βέβαια. Πώς, κύριε? Όχι. Μπράβο, εγώ σας λέω μπράβο. Δεν ξέρω. Μήπως είστε κομμουνιστής? Τίποτα δεν είμαι. Είναι λίγο ανθεληνική, εγώ θα σας ενημερώσω. Δεν στηρίζουμε το συλλαλητήριο. Το είπατε καλά προηγουμένως ότι δεν κάνουν συλλαλητήρια για άλλα και άλλα που μας έχουν ρημάξει. Και κάνουν έτσι. Εγώ συμφωνώ. Πώς θα γίνει? Αλλιώς θα γίνει. Συμφωνώ με τις συγχαρητήρια. Να είστε καλά, αλλά οι παρουσιαστές νομίζω είναι προδότες του έθνους. Έπιασα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πρώτη του έτους. Τον πλησιάζω. Του λέω, η Νέα Δημοκρατία την έδινε και σιγά σιγά την παίρνει. Αυτό είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Έχουμε εδώ εισβολή στο στούντιο, σας το είπα από πριν. Έχουμε δύο ταξιτζίδες, συνδικαλιστές, μέλη της διοίκησης του ΣΑΤΑ, ο Παναγιώτης Μαυρίκης και ο Κυριάκος Ψητόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μιλήσει, Παναγιώτη, μαζί στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Τι μου μιλάς σε μένα, στο καλώς μικρόφωνο. Καλώς σας βρήκαμε στο φιλόξενο αυτό χώρο εδώ. Δεν έχετε ασύρματο στο ταξί, δεν έχει ασύρματο εκεί που λέει μιλάτε μεταξύ σας ή είναι παλιά αυτά? Είναι παλιά στην τεχνολογία. Είναι παλιά τώρα τα iPad και τα τάμπλετα. Τα τάμπλετα, ναι, μπράβο. Οπότε το βάζω στο στόμα όταν μιλούσες εκείνο εκεί. Έτερος για Καλλιθέα, εγώ αυτά τα. Έτσι μπορούμε να ακούσουμε και ποιο είναι την ελληνοφρένεια. Ότι δεν μιλάτε κιόλας. Χωρίς πανεμβολές μαχητικές. Τι έχετε, αύριο έχετε κινητοποίηση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να μην μιλάμε με το πληθυντικό, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Κοίταξε να δεις, Θημιό. Εδώ συνεχίζεται μια εφαρμογή μιας πολιτικής, αυτή που άφησε η Νέα Δημοκρατία, τη συνεχίζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ψηφίσει το νόμο 4093 και το 4070 επί εποχής Βορύδη και Χατζηδάκη να απελευθερωθεί, να ανοίξει το επάγγελμά μας, το έργο μας, προς τα τουριστικά γραφεία και στα ρεντακάρ, στα νοικιαζόμενα γιοταχή. Αυτό λοιπόν με τις ευλογίες και του ΣΑΤΑ, της πλειοψηφίας του ΣΑΤΑ τότε, ναι. Ανεξάρτητα τι λέει τώρα, προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες. Έρχεται λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να συνεχίσει αυτό το έργο. Ξεκινήσαμε με 12ωρο. Ένας πελάτης σε γιοταχή χρησιμοποιείται, δηλαδή μετά οδηγού, 12 ώρες, το κάνανε 6, τώρα το κάνανε 3 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα χάνουμε λίγο. Δεν τα ξέρουμε εμείς όλα αυτά. Ναι. Τα καταλαβαίνουν βέβαια οι συνάδελφοί σου, είμαι σίγουρος. Ναι. Το θέμα είναι ότι βάζουν από το παράθυρο ή από πόρτα ή από νόμους, με νόμους και άλλους να κάνουν μεταφορά. Και άλλες διευκολύνσεις προς τα μονοπόλια. προς την Uber, προς τη, όποιος χρησιμοποιεί γεωταχή, τουριστικά γραφεία, rent-a-car. Θα μπορώ και εγώ να έχω ένα αυτοκίνητο 2 και να τα βάλω. Πρέπει να είναι εταιρεία. Έχει βάσει κάποιες προϋποθέσεις, δεν θα είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν, η ερώτηση το καταλαβαίνω και είναι λογικό όταν εσείς βλέπετε αυτή την εισβολή, ειδικά με την Uber γίνεται σε όλη την Ευρώπη θέμα από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, και σε άλλες χώρες είναι και πιο άγρια τα πράγματα. Κάποιοι λένε, εγώ θα κάνω το συνήγορο τώρα το γνωστό, κάποιοι λένε ότι γιατί άμα είναι πιο φθηνά, γιατί να μην πάρω την Uber. Εμείς, εκτός από αυτό που λέμε ότι τέλος πάντων γίνεται εισβολή από τα μονοπόλια για να μας πάρουν τη δουλειά, βάζουμε και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την επαγγελματικότητα. Δηλαδή, πρέπει η άδεια, μάλλον το αυτοκίνητο να είναι επαγγελματικό, η άδεια και το δίπλωμα να είναι επαγγελματικό, ο οδηγός να είναι επαγγελματίας και να μπορεί να είναι πιο ασφαλή. Δεν θα είναι επαγγελματικά όλα αυτά τα αυτοκίνητά τους, οι οδηγοί τους. Όχι, δεν είναι επαγγελματικά. Όχι, τα δικά μας αυτοκίνητα είναι με προδιαγραφές ταξί, είναι επαγγελματικά οχήματα, έχουμε επαγγελματική άδεια, έχουμε ειδική κάρτα. Έχουμε χρόνια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι που λέγεται μεταφορά ανθρώπων, σε αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών. Έτσι, όλο αυτό στο καιρό της κρίσης μεταφέρεται και πάει, επειδή είναι μεγάλο το κομμάτι της πίτας, κυρίως για το τουριστικό. Ναι, ναι. Τις τουριστικές μεταφορές. Ναι, γι' αυτό γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει τυχαίο, δηλαδή. Υπάρχει μια διαφορά στην τιμή που ρώτησε Θήμιο. Υπάρχει η εξής διαφορά. Ότι εμείς εισπράττουμε 3,5 τη μικρότερη διαδρομή και το 70% δεν πάει στη τσέπη μας. Πάει σε φόρους. Ναι. Η ασφάλεια αυτοκινήτου σε κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου. Ναι. Δηλαδή εμείς ελάχιστα παίρνουμε από αυτά που πληρώνει σήμερα ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτούς τους φόρους, να έρθει το εφορολόγητο πάλι στα 12 χιλιάρικα, όπως κερδίσαν και οι αγρότες με τους αγώνες τους και έχουν τώρα 12 χιλιάρικα εφορολόγητο. Ναι. Έτσι. Ζητάμε να καταργηθεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ 24%, από το 24% να πάει παρακάτω. Επίσης θέλουμε αφορολόγητο πετρέλαιο, έτσι και η φορολόγησή μας δεν μπορεί να γίνεται με τους όρους που δεν μπορούμε να αντέξουμε εμείς και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα κόμιστρο στον πολίτη που μεταφέρεται, καλύτερα να βγάζουμε και εμείς μεροκάματο, έτσι δεν μπορούμε να βγάζουμε, ναι. Εμείς δουλεύουμε για όλους αυτούς, έτσι, ναι. χωρίς να δουλεύουμε για μας. Λοιπόν, αυτό τώρα το εκμεταλλεύονται οι εταιρείες σαν την Uber, σαν τις άλλες εταιρείες που είπαμε, τα τουριστικά γραφεία, και την κάνουν ανταγωνισμό αθέμητο. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε κάτω από αυτό το κόμιστρο που υπάρχει. Είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρούμε αυτό το κόμιστρο και αν θέλετε δεν μπορούμε να αντέξουμε φορολογικά. Λοιπόν, άρα η λύση είναι ότι εδώ πέρα ή θα πάμε θέλουμε τη μείωση των φόρων που πάμε, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να φύγουν και από μπροστά μας. Αυτοί που μας παίρνουν τη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, εμείς πώς θα δεν το κάνετε δηλαδή αυτό. Το πιο γιατί βλέπω κόμιστρο διαχρονικά οι κυβερνήσεις πιέζουν λίγο ένας, λίγο άλλος προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι και λίγο η Ευρώπη, είναι και λίγο η μόδα και όλα αυτό αυτά. Αυτό εμείς θέλουμε καταρχάς να πούμε ότι και στα αύριο, Τετάρτη, θα πάμε στο Υπουργείο και θα πετύσουμε να καταργηθεί ο 2019. Νόμος. Ο νόμος που φτιάξει το πολυνομοσχέδιο, πέταξε στο πολυνομοσχέδιο για τις απεργίες. Τώρα ο πρόσφατος. Ναι, αυτός ο πρόσφατος. Όλος ο νόμος θες να καταργηθεί, γιατί έχει μέσα αυτό το άρθρο. Όλο το άρθρο. Όλο θέλουμε. Τι άρθρο πέρασε που σας αφορά. Το 2019 αυτό που λέμε ότι τους διευκόλυνε τις εταιρείες από 6ωρο να πάει 3ωρο. Τι σημαίνει το από 6ωρο να πάει 3ωρο. Δηλαδή στις 6 ώρες ήταν υποχρεωμένο να έχει ένα πελάτη. Τώρα θα έχει στις 3 ώρες ένα πελάτη. Δηλαδή αν θέλει στις 6 ώρες δύο πελάτες. Για αυτές τις εταιρείες λέμε τώρα. Ναι, για αυτές τις εταιρείες. Άρα με το άρθρο αυτό. Έλεγε, υπήρχε μάλλον διάταξη που έλεγε ανά 6 ώρες θα παίρνει πελάτη. Ναι, και ναι. Πώς θα το έλεγχε αυτό. Δεν ελεγχόταν. Και αν μπορεί να πάρει ανά μία ώρα, ανά 10 λεπτά πελάτη, ποιος θα το έλεγχε. Δεν ελέγχεται. Τυπικά πάντως αυτό το εξάρο το κάνει 3ωρο τώρα. Ναι, τους διευκόλυνε. Τους διευκόλυνε. Έτσι, μπράβο. Μέχρι να έρθει η επόμενη κυβέρνηση θα το κάνει. Αυτό ο νόμος. 6 πελάτες την ώρα. Ναι. Αυτό ο νόμος ψήφισε αυτή η κυβέρνηση. Ο νόμος ο 4070 και ο 4093 που ψήφισε το 12. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επίσης πρέπει να καταργηθούν. Δεν είναι φιλική η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ταξιτζίδες. Όχι, πώς, πού, αφού και ως πού. Λέω εγώ, ξέρω εγώ. Από πού και ως πού. Τα φορολόγητα το μας το πήγε 0. Από το 0 πληρώνουμε φόρους. Από το πρώτο ευρώ πληρώνουμε φόρους. Τι φιλική είναι. Δεν το είχατε ψηφίσει το Σεπτέμβριο όταν κάναμε εκλογές. 24% μας πήγε το ΦΠΑ. Σε όλους. Ναι, αλλά το πληρώνει ο κόσμος. Δεν τα είχε πει αυτά το Σεπτέμβριο του 2015. Γιατί όλοι λένε, σας τα είχαμε πει το Σεπτέμβριο του 2015. Το Σεπτέμβριο του 2015 μπορεί να, έχει, να το είχε πει, αλλά έκανε κολοτούμπα στην κολοτούμπα, έχει κάνει 15 κολοτούμπες. Και το αύριο τι κάνετε, ότι... που πάτε στο Υπουργείο. Να, πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι όπως και, και άλλοι συνάδελφοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, που κάναν αγώνες ενάντια στην Νομίζω στη Γαλλία έγινε και είχε και επεισόδια. Στην Γαλλία, καλά. Στην Γαλλία, στην Ισπανία, παντού. Είστε λίγο πιο χαλαροί εδώ στην Ελλάδα, εδώ οι ταρίφες. Εδώ έχουμε τίποτα. Ούτε στάση εργασία δεν κάνει η ξεπουλημένη ηγεσία που έχουμε. Δεν θέτετε θέματα εσείς μες στην πλειοψηφία εκεί να γίνει κάτι. Αυτό που βάζουμε σαν θέμα είναι γενική συνέλευση αύριο. Αν είναι δυνατόν, αύριο για να ενημερωθεί ο κλάδος και να πάρει τις αποφάσεις. Άρα και πάτε μόνοι σας αύριο, σαν παράταξη. Έτσι. Πάμε σαν επιτροπές αγώνα της ΠΑΣΕΒΕ. Ναι. Δεν περιμένετε δηλαδή το σωματείο να... Δεν κάνει το σωματείο, στηρίζει και παραμυθιάζει έναν κόσμο. Εμάς η κυρία έννοια μας είναι να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε και εδώ πέρα και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να τον ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Φαντάζομαι όποιος είναι στο δηλαδή, γιατί γίνεται μια, μια προσπάθεια για όλα τα ζητήματα. Να μας πείσουν τέλος πάντων ότι αυτό που λέει και μια φράση ότι ο λύκος είναι χορτοφάγος. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό μεγάλη πτυχία. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν και οι συνεταίροι του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνδικαλιστές οι οποίοι μπορεί να είναι από άλλες παρατάξεις αλλά τώρα στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε, έχουμε αλλαγές εκεί. Αλλάζουν οι συνδικαλιστές σας, πάνε από εδώ από εκεί. Ναι, βέβαια. Οριμάζουν οι συνθήκες. Ναι, όποτε. Κοιτάξτε, η πλειοψηφία που υπάρχει σήμερα στήριξε όλα τα μνημόνια που ήταν επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα, επειδή τα μνημόνια τα στηρίζει. Είναι αριστερά μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει όλους τους αντιλαϊκούς νόμους είναι από εδώ. Μαζί με λοιπόν, συνέπεια. Συνέπεια έχει. Στον αγώνα. Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος που μπαίνει, επειδή εσείς είστε οι σφιγμομέτρες, οι καθημερινοί και όλα αυτά που λέμε, έχετε κάθε μέρα επαφή με τον κόσμο. Τι λένε, είναι λαλημένοι, είναι στα κάγκελα. Λαλημένοι, αγανακτισμένοι. Σε σχέση αλλά με τα πρώτα χρόνια του μνημονίου. Νομίζω ότι υπάρχει λιγότερη διάθεση για κουβέντα. Ναι. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Ούτε καν κουβέντα. Ούτε καν κουβέντα, ναι. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ναι, υπάρχει μια απογοήτευση. Στην οποία είναι συνυπεύθυνη και αυτή η κυβέρνηση τώρα. Έτσι. Καλά, καλλιεργήσει. Είχε βάλει ψηλά τον πύχη, ναι. Τα δέχτηκαν όλα. Δηλαδή τώρα ας πούμε 21 Φλεβάρι, να τα πούμε και όλες αυτά, μήπως είναι, ξεκινάνε οι πληστηριασμοί. Ναι. Οι κανονικοί. Και 1η Μαΐου το 500 ευρώ. Ναι. Αφορά και εσάς αυτό. Βέβαια, όλο τον κόσμο αφορά. Είναι και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Για όλα, μπαίνουν που όλα σημαίνει μέσα. Σημαίνει ότι εδώ η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιτζίδων, τα που ασχολούν στο ταξί, Προστάνε στο ταμείο. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ ταρίφα που παίρνει και λέει ότι μου κόψε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μου έχει κόψει τον ΕΦΚΑ και τον Βασίλη, τον ξέρεις. Εντάξει, ο Βασίλης, εντάξει. Δεν φαντάζομαι θα είναι και άλλοι, δεν μιλάμε για τον έναν, θα είναι και άλλοι που θα λένε. Ναι, ότι... ο ΕΦΚΑ μειώθηκε, αλλά τώρα από την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε, μας πάνε επάνω. Σας ανεβάζουνε. 600 ευρώ παραπάνω εντάξει, το χρόνο. Έτσι. Έτσι είναι αυτά. Για μια έτσι χρονιά όμως. Για να μην λέμε ότι μας το μειώνουν ή μας τα αυξάνουν. Από τους 10 συναδέλφους, οι 11 χρωστάνε. Και χρωστάνε πάνω από 500 ευρώ. Τώρα μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων είναι δείκτης μέτρησης του μεγέθους του προβλήματος. Τι, εντάξει, θα, τι θα κάνει ο κόσμος, δηλαδή μετά θυμόμαστε... να του πάρουν το όχημα, να του πάρουν το σπίτι. Γιατί σε εμάς μπορούν να κατάσχουν το όχημα. Γιατί δεν έχεις κινητό. Ακίνητο. Ναι, η διοκτησία είναι το όχημα. Γιατί έχει γίνει από τράπεζα στις συναδέλφους εδώ. Ναι. Έτσι. Έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Ναι, έχουν πάρει. Και άμα το πας και το καταθέσεις το αυτοκίνητο, μετά πρέπει να καταθέσεις και το επόμενο που θα βάλεις επάνω. Γιατί το χρέος είναι 50.000 και δεν καλύπτεται. Οπότε, αυτό αύριο... Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει αύριο. Και όχι μόνο αύριο. Τι ώρα και πού? 10 η ώρα. Είναι συγκέντρωση αυτοκινήτων Μεσογείων στη Σωτηρία, μεταξύ Σωτηρίας και Γενικού Κρατικού, γεννηματά, ναι. Και πορεία στο Υπουργείο. Που είναι εκεί λίγο πιο πάνω από ό,τι που είναι ξέρω, λίγο ναι. Πιο πάνω, έτσι. Στο Σπίρτζι, θέλετε συνάντηση με Σπίρτζι. Με Σπίρτζι και να πάρει... Σπίρτζι, να το λες σωστά τον Υπουργό. Σπίρτζι θα τον λες. Θα πάω να του μιλήσει, θα του πει κύριε Σπίρτζι. Θα του πει σωστά, κύριε Σπίρτζι. Κύριε Σπρίτη. Σύντροφο, πες τον είναι και Πασόκο. Από πού σύντροφο. Ξέρω εγώ, πες τον σύντροφο, αριστερός δεν είναι. Αριστερός τι είναι. Αριστερός είναι. Αριστεροί αυτοί που λένε θα σκίσουν τα μνημόνια και φέρνουν καινούργια τώρα, τι αριστεροί είναι. Καλά, αυτό το έχει πει και ο Σαμαράς. Έτσι. Το μνημόνιο το σκίζουν γενικώς όλοι, αλλά παραμένει. Σκίζει το μνημόνιο τους πολιτικούς και τους πρωθυπουργούς. Το Ευαγγέλιο τους είναι. Ναι. Οπότε αύριο εκεί. Και από εκεί και πέρα βλέπετε πώς θα πάει και τι θα γίνει. Ναι, απλώς θέλουμε είστε σε να εγρήγορση, βλέπω να... εδώ, μας παίρνετε και τηλέφωνο, έχετε... Ναι, κοίτα, Θήμιο. Κάτι γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι μπορεί να η κρίση και η οικονομική κατάσταση που ο εργαζόμενος δεν μπαίνει σε μια ταξί γιατί είναι άνεργος, ταυτόχρονα ναι. τον τζακίζουν και αυτός ο άνισος ανταγωνισμός. Εάν δεν αγωνιστεί, γιατί... βγει στον δρόμο. Δεν βγει στον δρόμο να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω το καταλαβαίνει γιατί οι πιάτσες είναι γεμάτες. Το θέμα αυτό ναι, που δεν το είχαμε. Για τις πιάτσες γεμάτες κάνω μια αυτή. Ναι. Εμπορικός σύλλογος Αθήνας πήγε και έκανε παράσταση έτσι διαμαρτυρίας, ας το πούμε, στην τροχιά και ζήτησε τι ζήτησε. Να εξαφανιστούν τα ταξία από το Σύνταγμα και το κέντρο της Αθήνας. Να μην φαίνεται αυτή η εικόνα που υπάρχει, να πούμε, σε αυτή την εποχή. Με αποτέλεσμα. Βλέπεις και στο Σύνταγμα και στην Ομόνια και παντού να είναι στημένοι οι τροχονόμοι και να ναι, το έχω δει. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικά η τροχιά με την έννοια ότι δεν φτιάχνονται πιάτσες ναι. όπως είναι στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα είναι ανάποδα η Να έρχεστε λίγο πολύ που έχουμε ωραία πιάτσα εκεί. Και ναι, μόνο που οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα είναι πάρα πολύ. Το ξέρω, το βλέπω. Η δουλειά γεμίζει. Είναι πάρα πολύ λίγη. Διπλασίασαν την πιάτσα, την πήγανε και πάνω στην εκκλησία και γεμίζει και το διπλάσιο. Και μπαίνουν και στα στενά μέσα. Είναι κάποιες ώρες που τους βλέπουν. Δηλαδή αυτός για να φύγει εκεί πρέπει να περιμένει και 3/4 και μία ώρα κάποιος. Για να κάνει ένα δρομολόγιο. 3/4 μία ώρα έχει τύχει και μία μισή. Να σου πω όμως κάτι. Εχθές εγώ πήρα. Τυχαίνει να είμαι στο ράδιο ταξί πρόοδος, αλλά δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Όλα τα ράδιο ταξί είναι το ίδιο. Γιατί ο Κυριάκος είναι στο Πιένα, στον Πειραιά. Έτσι. Πήρα έναν πελάτη να τον πάω από τη Νέα Σμύρνη. Στο παλιό ψυχικό και έκανα 2 ώρες και 20 λεπτά. Ναι. Γιατί λόγω Ισραηλινού πρόεδρου. Ναι. Έτσι. Αυτός πώς θα πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος για να μεταφερθεί. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε κανέναν. Ναι, δηλαδή τώρα τι μεροκάμα το να πάρεις. Αυτός ο άνθρωπος δεν γνώριζε ότι θα γίνει αυτό. Ναι, στην περίπτωση που γνώριζε δεν θα το έπαιρνε. Δηλαδή, έπεσε στην περίπτωση. Δηλαδή πρέπει κάποιες μέρες του μήνα να μην βγάζουμε μεροκάματο. Γι' αυτό τις συνθήκες και επίσης γιατί καθόμαστε μία ώρα, 3/4 και μία μισή ώρα. Σαββατοκύριακο δεν το συζητάμε. Καλά, εντάξει. Θυμίω, έτσι. Ναι, το βλέπω. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ όπως έχει δυσκολέψει και στους εργαζόμενους και στους άλλους επαγγελματίες. Βλέπεις, κλείνουν όλα τα μαγαζιά. Στα δύο είναι όλα κλειστά, ας πούμε. Για τις γειτονιές δεν μιλάμε. Ναι. Και όσα είναι παραμένουν είναι στο μετέχνιο να κλείσουν. Λοιπόν, αυτή η πολιτική λοιπόν ή την ανατρέπει. Ή αγωνίσει να την ανατρέψει ή θα μας πατήσουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε να πατήσουμε φρένο αύριο σε αυτή την κυβερνητική πολιτική και καλούμε όλους τους συναδέλφους ανεξάρτητα ποιον έχουν ψηφίσει στο σωματείο να παλέψουν για το πρόβλημα εδώ. Να συμμετέχουν για να τα αλλάξουμε όλα. Αν έρθει και ο Βασίλης θα είναι επιτυχία. Για να δούμε θα περιμένουμε. Είναι τώρα Σιριζέος, γιατί αλλάζει και αυτό. Το Βασίλη τον περιμένουμε, γιατί είναι συνάδελφό μας. Α, ωραία, μπράβο. Ανεξάρτητα τι ψηφίζει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούς αγώνες, καλά δρομολόγια. Έτσι να είστε πάντα. Και εμείς ευχαριστούμε την Ελληνοφρένεια, όλο το επιτελείο εδώ, γιατί είναι καθημερινός μας σύντροφος. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σύντροφο. Να είστε καλά. Ναι, Ελληνοφρένεια! Ναι. Τι σε πειράζει να πάμε τον Κασιδιάρη δίπλα? Εμένα τι με πειράζει, αφού δεν σε πειράζει εσένα, εμένα περισσεύει. Τι είναι ποιον θες. Πάμε για τη Μακεδονία, δεν πάμε ούτε για τη Χρυσή Αυγή, ούτε για το Λεβέντη. Δεν έχει την παπουρόλα, τι πρόβλημα έχει, ρε παιδί μου. Πω από τι κόλλημα έχει ο λέω άνθρωπο. Κανένα κόλλημα, παιδί μου, πήγαινε εσύ εκεί δίπλα μου ποιον θες. Σα θέλουμε και εσά. Δεν θα είμαστε, λυπάμαι. Λυπάμαι, εντάξει, αυτό είναι επιλογή. Σεβαστό, καθένα επιλέγει. Λυπάμαι, λοιπόν, μπορείτε να είστε δίπλα μου όποιον θέλετε όμω. Αλλά θα κρυθεί και από τι παρέε σου κιόλα, έτσι. Να σου πω, όταν λε πα εκεί για την Ελλάδα. ΕΦΚΑ για την Ελλάδα δεν είναι. Κατεβήκαμε. Πότε κατεβήκατε? Κατεβήκαμε στους αγανακτισμένους. Στους αγανακτισμένους, παιδί μου, οι αγανακτισμένοι ήταν το 2010. Τι λες καλέ. Για τον ΕΦΚΑ και το ΕΦΚΑ το ίδιο είναι φορολογιά. Κατεβήκατε. Πώς δεν κατεβήκαμε? Πάρα από μια φορά. Δύο φορές έγιναν οι αγανακτισμένοι. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε από την. Δύο φορές γίνανε, σωστό. Τέλος. Άμα κατεβήκατε, τι συζητάμε, παιδιά. Έχεις κάνει το καθήκον σου. Τέλος. Τι συζητάμε. Έχεις δίκιο. Είναι λάθος δικό μας. Λοιπόν, άμα κατέβηκες, έχει τελειώσει. Τι να πω παραπάνω. Αποστόλη μου, δεν είχα σκοπό να πάω στο συλλαλητήριο. Αλλά τώρα που το είπαμε εμείς, θα πας. Αγάπη μου, άκουσα το λογίδριο του Καλαμούκη και λέω: υπεφωτισμένη αριστερά μας δείχνει το δρόμο. Όλοι στο συλλαλητήριο. Υπεφωτισμένη αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μην μπερδεύεστε. Όχι. Ναι, εγώ θα σου το πω. Πεφωτισμένη αριστερά είναι κι αυτός. Γιατί κόπτεται τότε να μην πάει ο κόσμος? Καλό να πάει όπως θέλει. Τι κόπτεται? Όχι. όχι. Δηλαδή δεν είναι έκφραση δυσπιστίας. Να πάει, παιδί μου, όποιος θέλει στο συλλαλητήριο. Αλλά, αγάπη μου γλυκιά, θα κρυθεί. Ο καθένας και από τις παρέες του και για το που βγήκε στο δρόμο και για το που δεν βγήκε στο δρόμο. Θα κρυθεί και για το που δεν βγήκε στο δρόμο, εντάξει. Όλα τα συλλαλητήρια. Εντάξει, μ' ακούς. Όχι, να μην μ' ακούς. Μην με κατακώνεις, γιατί ο Αριστοφάνης. Πες μου λίγο αν μ' ακούς. Δεν είπε πουθενά να βομολογούμε και να χλεβάζουμε τα περί Μακεδονίας. Εμείς, μωρό μου γλυκό, δεν είμαστε ο Αριστοφάνης. Όχι, αγάπη μου. Δεν είμαστε ο Αριστοφάνης. Αν είστε τόσο δημοκράτες όσο μας έχετε πείσει ότι είστε, θα με αφήνεις να ακούγομαι. Δεν θα με σκεπάσεις. Ναι, αλλά και εσύ θα παίρνεις και θα ακούς και εσύ. Όχι, δεν θα μιλάς μόνη σου. Και θα γίνεται διάλογος. Δεν θα κάτσεις να κάνεις το μονολογάκι σου. Μου, θα πάμε και θα σας μπούμε στη μύτη. Και αφήστε τα αυτά περί ρατσιστών, περί φασιστών. Δεν χαρίζεις νούμερα τέτοια σε κανένα κόμμα, σε καμία παράταξη. Να πάτε. Μου. Να πάτε, μπα και πολεμήστε κι εσείς για μας. Γιατί εμείς είμαστε προσκυνημένοι. Να πάτε να κάνετε και για μας. Μπα και καταφέρετε κάτι. Αποστολάκι μου, είναι επιχείρημα. Στο επιχείρηση, μπερδεύτηκες. Είναι επιχείρηση. Επειδή το Σκοπιανό τώρα επανήλθε, όχι για να επιλυθεί, αλλά για να παγιωθεί σαν πρόβλημα. Θα βρεθεί τώρα μια νομική φόρμουλα για να μπορέσουν να μπουν στα Σκόπια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και εμείς θα μείνουμε με το Σκοπιανό στο χέρι. Και όλα αυτά τα συλλαλητήρια και όλες αυτές οι αντιδράσεις δίνουν αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Η Λουκά είμαι. Να σου πω, τελικά ποιος είναι ο φτηνότερος κόλλος? Εσείς θα ξέρετε τις τιμές που ασχολείστε με το θέμα. Μάλλον το Τσίπρας πάει Τσίπερας. Αχ, πω, τέτοια κρυάδα δεν την είδα να έρχεται. Την είχα ξαναπεί. Να είσαι καλά πάντως. Τελικά μάλλον θέλουμε κοντομινάς. Όχι πια. Μας διαβεβαιώνει ο Δημήτρης ο Καμένος ότι είναι δεξί. Αυτή είναι η κωμωδία από μόνη της. Ο Δημήτρης ο Καμένος κιόλας. Ο Δημήτρης ο Καμένος. Ναι, ναι. Υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τους λένε ακραίους. Καλά, και οι δηλώσεις τους λένε ακραίους. Ναι, δηλαδή ακροδεξί. Μήπως έχουμε ακροδεξιά κυβέρνηση ΑΝΕΛ Καμένου με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ? Υπερβολές. Πολύ υπερβολές. Ντροπή. Οι άνθρωποι είναι και αριστεροί και δημοκράτες. Αυτό κυριαρχεί. Μια ακροδεξιά πολιτική δύναμη μπορεί να εφαρμόζει και να ακολουθεί φιλολαϊκές πολιτικές σύμφωνα με τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνησή μας σήμερα και σύμφωνα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και η Χρυσή Αυγή να μην είναι φιλολαϊκή δύναμη? Πόσο απέχει η ακροδεξιά αυτό φασισμό? Λοιπόν, επίσης, ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Μπαλάουρη. Να κλείσουμε. Ναι, ήθελα να πω, ας πούμε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει ναρκωτικά. Έχουμε καλό πράγμα εδώ. Ο Μπαλαούρας το λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει την κυβέρνηση. Βλέπω εδώ μηνύματα πολλά για τους ταξιτζίδες. Λογικό είναι. Πάρτε και μέσα στο 211-200-8200 και συνάδελφοι των συνδικαλιστών, οδηγών και ιδιοκτητών ταξί που είχαμε πριν. Πείτε τα δικά σας, τα καταγράφει με πολύ μεγάλη χαρά το θέμα των ταξί. Το παρακολουθούμε γενικώς, μας ακούνε όντως. Οπότε όποτε μας ζητάνε να μιλήσουν, να πούνε τα θέματά τους, πάντα είναι ανοιχτά, όπως λέμε, τα μικρόφωνα. Βασίλης Λεβέντης έκοψε χθες την πίτα, είπε πάρα πολλά. Μοιράστηκε μαζί μας θέματα πολύ σημαντικά. Έπιασα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρώτη του έτους. Τον έπιασα από το σακάκι. Το κουστούμι. Ολοκαίνουργιο κουστούμι. Τον έπιασα από το σακάκι. Ολοκαίνουργιο κουστούμι, προπέρασιο κουστούμι. Τον πλησιάζω. Του λέω, μην υπογράψεις. Σε ξέρω πολλά χρόνια, του λέω. Είσαι πατριώτης μου, Καλαματιανός. Μην υπογράψεις, του λέω. Αυτές είναι ντροπές που δεν ξεπλένονται. Με κοίταζε. Του λέω, και αν έχεις, αν θέλεις οδό διαφυγής, υπάρχει και η παρέτηση. Για τους άντρες υπάρχει και η παρέτηση, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Οι κορυφώσεις του είναι όλα τα λεφτά πάντα του Βασίλη Λεβέντη. Και αν προσέξετε τις διηγήσεις, πάντα λέει ότι έχει μιλήσει με πάρα πολλούς, με το μισό πλανήτη, είτε είναι ξένοι, είτε είναι εντόπιοι, είτε είναι ο πρόεδρος. Τον έπιασε εδώ και από το σακάκι, τον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Και πάντα τους λέει κάτι, και αμέσως μετά όλοι αυτοί τον κοιτάνε. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Βασίλης Λεβέντης. Σου είπα στον τάδε κάτι, και αμέσως μετά με κοίταξε. Πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό να σου λέει ο Λεβέντης κάτι, να γυρίζει να τον κοιτά. Σκέφτεσαι μέσα σου διάφορα, αυτά που σκέφτεσαι όλοι τώρα, και αμέσως μετά δίνουν μια απάντηση, ή μπορεί και να μην δίνουν. Ο Βασίλης Λεβέντης πάντα λέει, δεν μας λέει ποτέ την απάντηση, αλλά πάντα λέει τον ηρωισμό και την ηρωική πράξη που έκανε απέναντι στο τάδε πρόσωπο. Ζήτησε χτες την κοπή της πίτας από την νεολαία κάτι. Εκείνο που σας διαβεβαιώ και διαβεβαιώ την νεολαία. Αν με βοηθήσετε το ποσοστό να γίνει 8-9-10 σε αυτή τη στιγμή. 8-9-10. Τότε θα πιστέψω στο λαό. Τότε θα πιστέψω στο λαό. Και θα ξεκινήσω μετά τις εκλογές που έρχονται αγώνα για μια πολύ μεγάλη ένωση κεντρών. Και τότε θα αλλάξει η Ελλάδα, είτε το θέλουν είτε όχι. Μόνο αν του δώσουμε 8-10% θα πιστέψει στο λαό, το είπε. Τότε θα πιστέψω στο λαό, οπότε κάντε τα δέοντα, κυρίως η νεολαία, χιούμορ έχει, ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει έρθει η ώρα, επειδή είναι και μεσημέρι, να μιλήσουμε για σαλάτες. Αν αναλάβουν, του λέω, Αλέξη, οι Σκοπιανοί, με το όνομα Νόβα Μακεδόνια, γιατί αυτό το όνομα μόνο υπάρχει. Τα πέντε είναι φάβα. Ένα είναι το όνομα. Εδώ και τρεις μήνες. Ένα είναι το όνομα. Τα άλλα τέσσερα τα βάλε ο Νίμιτς για σαλάτα Μακεδόνια. Υπάρχει μια σαλάτα έξω, άμα πάτε Ιταλία, που λέγεται Μακεδόνια. Και έχει λίγο μήλο, λίγο αχλάδι, λίγο απ' όλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φάβα, ξέχασε. Το θέμα μας ήταν η σαλάτα και η φάβα, Βασίλης Λεβέντης, για το εθνικό θέμα. Έμπνευση και επιλογή Θεσσαλονικαίων, να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ, γιατί μας έχουν και ο Μπουτάρης που το έλεγε εκεί ο ακροατής. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Ο Νίκος Τραβελάκης, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αυτή τη μαλακία τώρα με τις κολοτούμπες πρέπει να τη σταματήσετε, εντάξει. Λοιπόν, εμείς σαν αριστερή κυβέρνηση προάγουμε την υγιεινή ζωή και τη γυμναστική. Μαρία, έγινες κυβέρνηση? Τι, δεν έγινα. Ου, στο διάλο. Εντάξει, έχουμε μια βοήθεια, ρε παιδί μου, δεξιά, αλλά είμαστε κυβέρνηση, δεν είμαστε? Η δεξιά πάντα βοηθάει. Α, μπράβο. Απλά η δεξιά σε αυτή την κυβέρνηση ποια είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Καμένος? Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί λιγάκι. Όλοι. Θα το μάθουμε, ρε φίλε, δεν έχει καμία σχέση. Αλίμονο. Και να, βλέπεις, αυτά κάνετε, ας πούμε, την προπαγάνδα σας. Κολλάτε εκεί πέρα σε κάτι λεπτομέρειες, ας πούμε, ποια είναι η δεξιά. Τι σημασία έχει, ρε φίλε? Πραγματικά τι σημασία έχει? Σημασία έχει να μας σώσουν κάποιοι σωτήρες. Ακριβώς. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Βγαίνουμε, σωτηράκι μου. Ποιο σωτήρι? Από το Σωτήρας. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Έτσι λένε, αλλά εγώ τους πιστεύω. Και εγώ τους πιστεύω. Και στην τελική, να σου πω και κάτι. Αν δεν βγούμε, τι θα είναι? Άλλη μια κολοτούμπα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Προάγουμε την υγιεινή ζωή και τη γυμναστική. Αποστολάκι. Αποστόλης. Είπε πολλά. Αποστόλης καταρχήν. Πνευματικά, έτσι, τέκνα της Θεσσαλονίκης ο φίλος σου, αλλά τον Μπουτάρη δεν τον ανέφερε τυχαία ή του ξέφυγε? Μίλησε για Παπαγεωργόπουλους, για το ένα, για το άλλο. Α, δεν ξέρω, έχει κάτι ποινικό σκολάσιμο ο Μπουτάρης, δεν το έχουμε μάθει. Καλά, τα ποινικό σκολάσιμα ανέφερε μόνο. Δηλαδή, ο Ζωρό τι έκανε? Έκανε ποινικό σκολάσιμο? Ναι, είναι υπόδικος. Μάλλον έχει καταδικαστεί κιόλας. Καταδικάστηκε, δεν νομίζω. Ναι, δεν νομίζεις, αλλά δεν είσαι και σίγουρος. Έχει καταδικαστεί, λοιπόν. Εσύ πώς το λες τώρα, είσαι σίγουρος? Ναι, είναι είδηση, τι εννοείς? Αν είσαι σίγουρος, οκ, okay. Αλλά αρκεί να επιαληθευτείς, πώς το λες? Τι είναι επαληθευτό, παιδί μου, πάτα στο ίντερνετ, βρες το. Έχει καταδικαστεί. Στα ποινικά δηλαδή αναφερόταν, όχι στη σοβαρότητα. Οκ. Okay. Ναι, όχι, το κρύβουμε. Το Μπουτάρι δεν συμφέρουν με το Μπουτάρι και μας στέλνει κάτι κάβα κρασιά. Γι' αυτό δεν συμφέρουν. Το πιάσατε όμως, το βρήκατε. Είστε τσακάλια. Δηλαδή, άμα είναι τσάκαλος ο Κροατής, δεν πάει να ξεφύγεις. Κοίτα, αυτό να λέγεται. Λέγεται, ναι. Αλλά μόνο λέγεται, δεν είναι ουσία, μη χαίρεσαι. Σοβαρότητα. Φαίνεται. Τηλεφωνώ από Βόλο. Θα θέλω να κάνω μια καταγγελία. Βάλτε κουκούλα και πείτε μου, βεβαίως. Όχι, ονομάζομαι Θεοδωροπούλου. Συγγνώμη. Έχω ένα πρόβλημα εδώ με μια μονάδα πυροβολαρχίας που έρχεται και κάνει, το έχουν κάνει πεδίο βολής 100 μέτρα από το σπίτι μου. Έχω αποτεμφθεί σε όλα τα αρμόδια. Ξέρω ότι η εκπομπή σου είναι λιγάκι αυτό. Μήπως, επειδή δεν ξέρω το τηλέφωνο εδώ του ράδιο ακρόαματος του Βόλου, μπορείς να μου το δώσεις? Το ράδιο ακρόαμα δεν το έχω, λυπάμαι, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κακό να μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Εσύ έχεις το μυαλό σου τώρα, ξυπνάς κάθε μέρα με μνήμες πολέμου. Φεύγουν αυτά. Ναι, είσαι σε μια ετοιμοπόλεμη κατάσταση μόνιμα. Να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας, κάπου κάποιοι τέλος πάντων, να ακούμε και τη σφαίρα, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έλα, Αποστόλη, από Βύρονα. Έχω μια πορεία, μια σχέση πολύ μάγκας. Είμαι πολύ μάγκας. Ο πολύ μάγκας ο λεγόμενος. Γιατί κάλεσε ο Αμερικάνος πρέσβης του Μητσοτάκη παραμονές που είχε συνάντηση με τον Τσίπρα? Να του είπε τίποτα σε αυτή, ξέρεις κάτι? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα? Όχι. Να παρατεθείς από δημοσιογράφους. Δεύτερον, φίλε, είδες ότι το Κουκουέ, ό,τι έλεγε τώρα, ψάχνουν και ψελίζουν όλοι μαζί να πάνε Βόρεια Μακεδονία, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο λαός δεν ξυπνάει, δυστυχώς. σωστός ο Μητσοτάκης, έτσι. Α, έγινες και μητσοτακικός τώρα. Δεν μου κάνει τίποτα. Όχι, ρε μαλάκα, ξέρει ποια είναι η κοινωνική του θέση. Δεν είναι κατηχερός. Έχει περάσει εξορίες. Ξέρει ποια είναι η κοινωνική του θέση. Έχει στείλει το λαό στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτύρεται το λαοτζίκο. Σε αυτό ξέρεις που ήταν την Κυριακή. Πού? Για σκύλε, τα Τρίκαλα. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ξέρει ποια είναι η κοινωνική. Πά, τρέχει τώρα σε συλλαλητήρια και μαλακίες τώρα. Να σου πω κάτι, αυτό ο Φράγκο, ο Φραγκούλης, όπως το λέγανε ο στρατηγός, ήταν υπέρ του της Ευρώπης. Ναι, ήταν μεν με Ευρώπης. Αυτός ο Φραγκούλης, καλά δεν ξέρω αν έχεις, δεν έχει μια κόρη τούμπανο. Κατέ, μπράβο. Ναι, αλλά τέλος πάντων πέρα από αυτό, μου κάνει εμένα διάφορους συνειρμούς. Είχες και εσύ την ανομαλία μικρός που γούσταρες την Τζοβάνα τη Φραγκούλη, ή μόνο εγώ? Μόνο εσύ, γιατί εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος. Το έχεις απορρίψει από τότε, εσύ το θέμα, το έχεις κλειδώσει. Ναι, δεν τη θυμάμαι, σαν όνομα τη θυμάμαι αυτή. Να σου πω κάτι, πες το θείο, ότι όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως μα, δω. Θα τα αλλάξουμε τώρα, θα αλλάξουν οι συνήθειες όλες αυτές. Είναι απλό, δηλαδή θα πείσουμε όλο τον κόσμο να μην τους λέει έτσι τώρα. Νομίζω 148 χώρες, 150 κιλά. Εντάξει, τι, όταν είπε ο Τσίπρας θα αλλάξει τον κόσμο, την Ελλάδα, την Ευρώπη, τι εννοούσε, νομίζεις?